Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Üsleven. Tatavliana Hasapiko ile başladık. Türkçesiyle Kurtuluş Kasap Havası. Encordes grubundan dinledik bu parçayı. Bu parçayla açmamızın bir sebebi var. Bugün 6 Eylül 2015. 60 yıl önceki 6 Eylül, hatta 6-7 Eylül 1955 pogromunun yıl dönümü. O yüzden bu tür parçalar dinleyeceğiz bugünkü programda. Yine Encordes grubunun iki şarkısıyla devam edelim. Daha sonra eski Rebetiko kayıtları dinleyeceğiz programda. Encordes Selanik kökenli bir grup. Dinlediğimiz albüm Music of Asia Minor and Constantinople ismini taşıyor. Fransa'da yayınlanmış, 2009'da yayınlanmış bir derleme. Oradan iki şarkımız daha var. İlki Politiki Sus'ta, arkasından müziğini çok iyi bildiğimiz bir şarkı Matyamu. Thank you. ama συντροφιά. Kordes grubundan dinledik. Programın sonunda bir şarkıyla bu gruba tekrar döneceğiz. Şimdi bazı eski Revetika kayıtlarıyla devam edelim. Şimdi 3 parça Kalan Müziğin Revetika 2 isimli derlemesinden gelecek. Mamer Ketencoğlu yapmış bu derlemeyi. Burada albümde 2 bölüm var. 15 şarkı İzmir şarkıları, 5 şarkı da İstanbul şarkıları olarak ayrılmış. Biz günün anlamına binaen İstanbul şarkılarından 3 tane seçtik. İlki Marcos Melkon Alemşeryan'dan geliyor. İtela Narta Tuvredi, Geceliğin Gelmek istiyordum. 1950'li yıllarda Amerika'da kaydedilmiş. Ermeni Udi Marcos Melkon Amerika'da da önemli işler yapan bir sanatçı. Daha sonra Marika Papayika'nın sesinden gelecek Ayasofya. İstanbul'un Ayasofya'sına yakışır mermer, sana da yakışıyor o kaşlar, o saçlar, o gözler şeklinde devam ediyor. Son olarak da çok ünlü bir şarkı, bizde de iyi biliniyor. Arabas Perna, Araba Geçiyor. Bu şarkıyı da Takis Nikolaou'dan dinliyoruz. Oh, Thank you. Radyo 94.9'da eski Rembetiko kayıtları dinliyoruz. Şimdi İngiltere'de çıkan bir derlemeden iki şarkı. Bunların ilkini İstanbul doğumlu Rosa Eskinazi'den dinleyeceğiz. 1980 yılında Atina'da öldü ama özellikle 1930'larda çok büyük bir isimdi Rosa Eskinazi. Bu müziğin en önemli isimlerinden diyebiliriz. Panayadis Tundas'ın bestesini söyleyecek Binda Yiyala. Arkasından Marika Francescopoulou'dan dinleyeceğiz. Aptu Mehmeti Tonero. Dinleyeceğimiz şarkılardan ilki 1932, ikincisi 1933 Atina kayıtları. Yalla la doğru gel. Derlemeye dönüyoruz. İngiltere'de yayınlanan Repetika derlemesine. Bu sefer Andonis Dalgas'tan iki şarkı dinliyoruz. Andonis Dalgas da Roza Eskinazi gibi İstanbul doğumlu. 1940'ların başında Atina'da öldü. İstanbul'da çok seven bir isim. Ondan iki şarkı dinliyoruz. Her iki şarkı da 1928 yılında Atina'da kaydedilmiş. İlki Ney Hasiklides, arkasından Karotseris. Θέματα πως παίζεις ζάρια, πως είσαι χασικλής. Είσαι μάγκας και κλεβαίνεις, νυχτό περπατηθείς. Ένα μάγκακι μου μικρό, λόγια να σου είπω. Του ναι και του ναι, του ναι και ναι, πες το βρε μάγκα μου το Belali, έτσι είσαι στους τεκέδες, είσαι και τα βαγή. Ένα βλέμμα κάθε στο Thank you. Paísia e na Anastácia da Patícia, carroceira e trapaísia, na Anastácia da Patícia. Şimdi yine bizde çıkan Repetiko derlemesine dönelim. Başlarda Repetiko 2 isimli derlemeden 3 şarkı çalmıştım. Kalan Müzik'ten yayınlanan. Şimdi o derlemenin birincisi. Bunların birincisi 94'te, ikincisi 96'da yayınlanmıştı. İkisi de Muammer Ketencioğlu'nun derlemeleri. Şimdi iki şarkı dinliyoruz Repetiko 1'den. İlki yine Roza Eskenazi'nin. Vokalde Roza Eskenazi, kemanda Dimitris Semsis ve Ut'ta Agapios Tumbulis yer alacak. Atina 1934 kaydı. İme Prekazyas Çiftetelli ismini taşıyor. İkincisini de çok yakından tanıyoruz Türkçesini. Tisk Sentias Oponos, yani bizde bilinen ismiyle Makber. Rumcası da Gurbet Acısı. Yine İstanbul'u o çok seven Andonis Dalgas seslendirecek Makber'i. Kendisine Lir'de Lambros Leandridis eşlik ediyor. Bu da Atina 1934 kaydı. Thank you. κόσμος θα έρθει απαγίτη. Ο ένας θα παναβεί το νουλά κι ο άλλος θα το σβήνει. Θα μας του ρωθείς, γίνεται ευθύς, βασιλιάς, δικτάκτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Πρέζα όταν πεις, ρε θα εφρανθείς. Κι όλα πια στον κόσμο ρόδινα να τα δεις. Ρόζα μου για σένα έγινα πρεζάκια. Bugünkü programı 6-7 Eylül olaylarının 60. Yıl dönemi için yaptık. Son olarak programın başında çaldığımız Encordes grubuna tekrar dönüyoruz. Ve To Salepaki, yani Salep ile programı bitiriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Salepaki to kalodio de garve. λεπάκι το καλό, δύο δεκάρες το πουλό, δύο δεκάρες το πουλό, τόσα λεπάκι το καλό, δύο δεκάρες το πουλό, τόσα λεπάκι το καλό. Ήρθαν μια και άλλη μια, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Ήρθαν μια και άλλη μια, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Και το πιο καλύτερο το δίνω ένα διφραγκό. Και το πιο καλύτερο το δίνω ένα διφραγκό. Το δίνω ένα διφραγκό. Και το πιο καλύτερο το δίνω ένα διφραγκό. Και το πιο καλύτερο. Και άλλη μια τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Ήρθα μια και άλλη μια τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Εδώ δεν είναι μια, δεν είναι δυο. Ήρθα μια κι άλλη μια, τα μιλήσαμε. Όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Ήρθα μια κι άλλη μια, τα μιλήσαμε. Όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Εγώ θέλω να σε παντρευτώ, του είπα και του κυρίσου. Εγώ θέλω να σε παντρευτώ, το είπα και του κυρίσου. Και πρίκα δεν ζήτησα, μωρί για το χατήρι σου. Και πρίκα δεν ζήτησα, μωρί για το χατήρι σου. Ήρθα μια κι άλλη μια, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Ήρθα μια κι άλλη μια, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.